Tak to się robi tu, obywatel delu, w prachu brater demu, czapki z głów. Zróbcie przejście, nikt nie robi tego jak my, więc okażcie respekt. Tak to się robi tu, obywatel delu, w prachu brater demu, czapki z głów. Zróbcie przejście, nikt nie robi tego jak my, więc okażcie respekt. Kac killer, 5:15 PM, dzwoni domofon, patrzysz przez okno klient. W stresie przy Mercedesie, ty na stresie, jakbyś miał zaraz kopać swój dół w lesie. Dwóch pozostałych wita domowe pielesze. Mówiłeś, że przyniesiesz sos po teleekspresie. Myślisz, to nie był klub na twoją kieszeń. I co do chuja było w tym SMS-ie? Treser krzyczy Gleba, smakujesz brudny dywan. Na deser spluwa, przy stronie podspływa. Jak ta dycha, kolano na karku przeszkadza oddychać. Do rad nie przekonasz, między wierszem czytasz. Wygrałeś do Holandii, wypach chwytasz. Kartkę z adresem, SSR, wesel i zero pytań. Szybka akcja, będę kwita, wracasz nowy gryplan. Resztę spłacisz misją południowa Ameryka. Po powrocie, bujasz się na pełnym kocie. Furą od bandytów, z kaflem na koncie. I na farcie, że jesteś waflem tego typa, co ma takie układy, że o nic nie pyta. Opcja się rozwija, głupie zrządzenie losu, była w chuj dolina. Teraz czujesz zapach sosu, zmiana koloru. Ruch dalej do skoku, czas iść do przodu. Poukładasz krok po kroku, więc ogarniasz temat. Nie widziałeś i pół roku, ona w ciężkim szoku. Widząc się koło domu, zapraszasz na kolację. Przejmujesz sytuację, tu pewność siebie sprawia, że ona jara się. Sporo wina, euforia, ty nawijasz. Historia i to widać, jest twoja. I na finał się zawijasz. Jutro lot na południówkę, pogotówkę. Wyślę ci pocztówkę, wraca wkrótce. Lot był długi, jak niegdyś jego długi. Odlatując w myślach planował, by wrócić, co zakupi. Egzotyka południowa, Ameryka, taxi. Łamany angielski, trzy słowa na krzyż. Cel osiągnięty, przesiadka z walizką i na fura inny szofer. Za nimi tylko pis opą, w lusterku widział znikające miasto. Zdawał sobie sprawę, że tej nocy ciężko będzie zasnąć. To jego drugi strzał, czuł to samo jak za pierwszy. Chaos, pani presję, że nie może nic się spieszyć. Parę dni później lotnisko, byle wyjść stąd. Pokerowa twarz na rękach ślisko. Cisnął na turystę, nerwowo przełykał ślinę. Udał się występ i zostawił bramki w tyle. Przez okno Boeinga rzucił okiem na kontynent. 50% za nim i w kichach asortyment.